zdarza raz od wielkiego dzwonu i właśnie ten dzwon tydzień temu uderzył. I zanim dalej rozpocznę opowieść, może zaczniemy dzisiaj od soliu, czyli od Eskimosek. Son puede ir que amas. No te quilipolla, no visto las yalabis y le meto chalai, su calvisha que acha. Tinka, hetera din valda, jussi era fine. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Grażynę Oczkowską, osobliwych szermierzy i całą resztę. Z doniesień agencyjnych udało mi się ustalić, że półredaktor z drużyną zajęli miejsce w pierwszej dziesiątce. Prawda li to? Toć to sukces i należy się cieszyć oraz uczcić. Uczcić najlepiej muzyką duecik AA, tutaj rozszyfruję, Albercik i Antoni. Jak najbardziej wskazany polskim folkiem, co ma się dobrze, oraz sąsiednim i skandynawskim. Mile widziany lekki łomocik, bo nie samymi fletami i skrzypcami człowiek żyje. Odnośnie czytanek to melduje, że środa 23 maja to istny czytelniczy Armagedon. Ukaże się kontynuacja inwazji Wojciecha Miłoszewskiego. Lubimy, prawda? Nowy Ćwirlej, Olkiewicz, Gruby Rycho i Spółka, Marta Kisiel z Tonią, Nowy Czubaj, Nowa Bonda i wszystko to 23 maja. A jest już nowy Chmielarz. Tym razem bez Mortki, ale za to straszny. Mróz zamknął cykl z komisarzem Forstem. No, w to akurat nie uwierzę. Dobrze, że Stefan Darda i Marcin Ciszewski przełożyli swe debiuty. Jak żyć? Kiedy czytać? a i na hokej człowiek by spojrzał. Proszę więc o wsparcie, może półredaktor coś przeczyta i pozdrawiam. Mielec dziś otwarty na kulturę. Dzisiaj chyba czytanki nie będzie, bije się w piersi, ale trochę słabo silny jestem nocną porą i muszę odreagować zawody sportowe. W związku z tym dzisiaj sam bym się zdziwił, gdybym sięgnął po książkę. A teraz jeszcze raz Soliu. Cieva mo verre curri e gira u ti buvri si sa e non cieva mo giria shadoin valte mo lonto bigan te hengolo helendo helongo heindo leglango hengo heindo hengo hello Cerca si sa Io non verte mu e cial nietan Vai cara hu si fate cuore cuccio Tango hello Helendo Heinango Heindo Heina Hengo Heindo Tango hello Helendo Heina Tengo Timosi z Finlandii. Od razu powiem, że duża niechęć obu grup etnicznych, Finów i Eskimosów, datująca się od czasów, w zasadzie sprzed czasów, gdy Finowie jeszcze mieli magiczny młynek Sampo, który podstępna czarownica z północy, właśnie należąca do ludu Sami, przywłaszczyła sobie. I cała Kalevala w zasadzie opowiada różne wątki, ale łączy je wyprawa po ów magiczny młynek i w końcu słuszne zabranie tego sprzętu przez Finów. Może to i stara historia, ale młynek był naprawdę magiczny i było o coś walczyć, bo gdy się zakręciło korbką tego młynka, różne dobra się pojawiały. Nie dziwi zatem, że największy komercyjny bank fiński nazywa się właśnie Sampo. Nie wiem, jak tam rączką kręcą, ale chyba dobrze. Soliu, No, bez młynka, ale z nową płytą. Jeżeli ktoś uważa, że Stimosni nie są urodziwe, to okładka tego wydawnictwa może go wprawić w zdumienie. Taki duecik na dobry początek, a tymczasem pisze Nitifor, sława i szczęść. Nitifor, biskup Nitifor spod Pieklisk, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla Grażyny Oczkowskiej. Dzisiaj szabliście zmęczonego, ale obecnego przed mikrofonem pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasuchu i sieją ferment w Ossogrupie. I teraz od razu dla przypadkowych podróżnych informacja dość cenna. Być może można nawiązać z nami kontakt. Adres do wagonu pocztowego brzmi wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Zachęcam do kontaktu, a ci z Państwa, którzy lubią postać sobie na peronie, mamy taki na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego, a tam spory tłumek. Nie było mnie tydzień temu, ale właśnie patrzę na nasz profil na Facebooku i widzę, że całkiem spory tłum uzbierał się i Państwo sobie doskonale beze mnie radzili. Solio za nami, a teraz Stefan chciał coś mocniejszego. To jest z Węgier, przypominamy, Virastok. Okay. czy ura. Überschadung, Harum, Burma. Też jest ojon, ospiszten hez. Legyen jó a kedvesem hez. Magányában bátorítsa szívét, ne szomorítsa. Éj boldogan édes lelkem, keres jobbat, felejts engem! Másodjára azt kívánom, hogy az anyám fogja álmon. Édesanyám, fogd a kezem, ne érjen el a félelem. Egykor kezet félre lögtem szülői házból, eltöktem Isten szemben, szembecsültem, hűtött haramia lettem. Édesanyám, jaj, rossz voltam, messzire elbitangoltam, vérszennyezi már kezemet, ezért pedig életemet. Na początek dobrze i mocno Węgrzy. To dla wszystkich tych, którzy dzisiaj, tak jak półredaktor, czują się słabo silni. A tymczasem pani Asia pisze: dobry wieczór, szanowny panie redaktorze. Jak samopoczucie po zawodach w Alkmaar? Z wiadomości internetowych dowiedziałam się o zajęciu miejsca w dziesiątce. Gratulacje, cała ekipa Szpady Męskiej spisała się dobrze. Ciekawie dzisiaj rozpoczął pan audycję. Szczerze mówiąc, to nie słyszałam jeszcze nowej płyty Slimosek. Pora nadrobić zaległości. Przesyłam serdeczności i ukłony dla pana redaktora trójkowej ekipy oraz dla wszystkich słuchaczy. Tak pisze pani Asia. Szpada Męska znakomicie się spisała. Siódme miejsce, historyczny wyczyn, jeśli chodzi o szpadzistów męskich. Najlepiej spisali się floreciści, bo zajęli trzecie miejsce, wrócili z Holandii z brązowym medalem. Jest to pierwszy medal polskich weteranów florecistów, w ogóle szermierzy w historii. A zatem byłem tam i widziałem, jak pisze się historia. Co do szablistów, czyli do mojej drużyny, to opowiem pokrótce. Mieliśmy Podgórkę. Bardzo cieszyłem się, że zajmiemy jakieś lepsze miejsce i liczyłem na to nie bezpodstawnie, jako że w naszej drużynie miał wystąpić pan Wiesław Nowicki, zawołany szablista. No ale z powodów rodzinnych tuż przed imprezą odwołał swój udział w niej. No i zamiast zmieniać pana Wiesia, pojechałem jako zawodnik podstawowego składu, a zawody weteranów, te drużynowe, mają to do siebie, że drużyna składa się z trzech zawodników, dwóch młodszych i jeden starszy. I jako ten dziadek właśnie ja występowałem i przyznam od razu, że nie jestem najlepszym w tym sporcie, bo uprawiam go dopiero od półtora roku chyba. Jestem amatorem. W związku z tym sami Państwo rozumiecie. To po pierwsze, a po drugie, już w drugiej walce nabyłem kontuzji takiej, że lekarz kazał mi zakończyć zawody i dalej się nie szermować. Gdy powiedziałem, że nie mam zmiennika i muszę dokończyć, powiedział, że na to nie ma lekarstwa. Zdziwiłem się, bo wydawało mi się, że to tylko skręcenie dłoni, ale powiedział mi, że na głupotę nie ma lekarstwa, no i że czy nie, to na własną odpowiedzialność. Dojechaliśmy do końca, no ale zajęliśmy 10., ostatnie miejsce, chociaż z Francją przegraliśmy o włos. Nie, zaledwie paroma punktami byliśmy naprawdę bliscy sprawienia mega niespodzianki. Zresztą Francja, Włochy, trafiliśmy do grupy śmierci właśnie z nimi. Francja zajęła w końcu trzecie miejsce, Włosi wylądowali oczko wyżej, wrócili ze srebrnym medalem. W związku z tym nasze szanse były naprawdę znikome. Z Hiszpanami straciliśmy ostatni punkt bardzo nieszczęśliwie i przegraliśmy tym punktem właśnie 45-44. Gdyby tak się nie stało, wracalibyśmy z tarczą na 9. miejscu. Tyle jeśli chodzi o zawody. Na razie przerwa i dopiero Mistrzostwa Świata indywidualne w październiku. Mam nadzieję, że ręka jakoś wydobrzeje i że damy radę. Na razie temat sportowy odstawiamy na półkę, bo to nie przy muzyce o sporcie, a o osobliwości muzyczne. No i żeby temat zakończyć jakoś z przytupem, ulubiony mój Monsoru, jakoś nie umiem sobie odmówić. We'll be right back. Pozdrowienia dla wszystkich pasażerów wytrwałych w nocnych podróżach przez Zaka Martios Somuzdi oraz głównodowodzącego radosną gawiedzią półredaktora. Słychać po głosie, że kierownik osobliwego składu wycieńczony zawodami jest i osi na początku bardziej służyli za schłodzenie niż rozgrzewkę po sportowych zmaganiach. Jestem bardzo ciekaw wyniku, bądź co bądź. Jak mawiają, największym zwycięstwem jest już sam udział w zawodach. Mógłby szanowny kierownik osso składu rozwinąć nieco temat sportowy, bom ciekaw. Sława i szczęść z kraju klonowego liścia. Pisze do nas słuchacz Luke D. Otóż Luku, czyli pewnie Łukaszu, myślałem, że porzucimy już planszę, ale powracam. Otóż muszę powiedzieć, że na szermierkę zdecydowałem się absolutnie zupełnym przypadkiem. Poszedłem na zajęcia rozwojowe, takie ogólnorozwojowe. Mam lat 58, dwa udary za sobą. W związku z tym, by nie być żywym trupem, muszę się troszkę poruszać. No i któregoś razu pomyliły mi się godziny. Zamiast 18 przeszedłem na salę o godzinie 16. 6 z 16, no, troszkę podobne, i trafiłem na trening szablistów właśnie. No i postanowiłem spróbować. Byłem na 3 lekcjach, nie spodobało mi się to zupełnie, ale po roku trener zadzwonił, że do klubu przyszedł mój równolatek i nie ma co z nim zrobić. W związku z tym, gdybym przyszedł, to byśmy już sobie walczyli w parze. No i ponieważ lubiłem trenera, zgodziłem się w końcu, a mój rówieśnik okazał się naprawdę wspaniałym przyjacielem i z powodów towarzyskich zacząłem ten sport uprawiać. No i tak już się zaczęło. W Polsce być może naliczylibyśmy 200 weteranów, a w krajach takich jak Francja, Włochy, o których mówiłem, Związek Radziecki były, czyli teraz Rosja, no i wiele innych europejskich krajów, związki weteranów liczą po 4-5 tysięcy zawodników. W związku z tym, no, gdzie nam do nich? U nas zamiast selekcji jest w zasadzie łapanka, stąd też ja się do drużyny narodowej dostałem. I stąd apel też do państwa, gdziekolwiek państwo są. Proszę popatrzeć, czy w okolicy nie ma klubu szermierczego i w razie czego dołączyć. Gwarantuje wspaniała zabawa, a można się nieźle i zabawić, i rozerwać, a same zawody to naprawdę no, przygoda. Dlatego też serdecznie zachęcam, jeżeli nie ma sekcji weteranów, to być może dla państwa powstanie. Chciałbym, byśmy niedługo stworzyli osobliwą dziedzinę sportu i byśmy mieli jakieś sukcesy, a nie wlekli się w ogonie. A być może spotkamy się na planszy, na zawodach o Puchar Polski. Krzyżuję klingę z dwoma słuchaczami, którzy bardziej są słuchaczami ciemnej strony mocy, ale również i w osobliwościach czasami się pojawiają. A teraz, skoro o ciemnej stronie mocy i o dziwnych rzeczach, to We Are Enkel, czyli nowa płyta z Finlandii. Wyglądają jak wojownicze żółwie ninja. Cała płyta utrzymana w tonacji głęboki róż majtkowy. Napis bije po oczach landrynkowym żółtym. No i można by było się spodziewać humpy. Ale gdzie tam? We'll be right back. love me baby. Yeah. Tak, grają bardzo ładnie brzmiący akordeon, który stawia pod znakiem zapytania termin fińskie akordeony na określenie muzyki mrocznej i awangardowej, ale tak się właśnie zaczyna przygoda z Enkel. Patrzę na wydawcę Nordic Notes. To jest wytwórnia niemiecka, która specjalizuje się w skandynawskim repertuarze i zazwyczaj w ciemno kupiłbym każdą płytę z jej katalogu, a tutaj takie zdziwienie. No ale gdy przedrze się przez te początkowe przygody z Enkelem, później jest już o wiele lepiej. Powiedziałem o sobie żywy trup i w związku z tym terminem sięgam po książkę, ale na krótko. Książkę Krótka historia umarłych i czytam we wstępie. Wiele plemion afrykańskich dzieli ludzi na trzy kategorie. Tych, którzy są wciąż wśród żywych, ludzi Sasza i ludzi Zamani. Ci, którzy niedawno odeszli, a za życia mieli kontakt z osobami pozostającymi przy życiu po ich śmierci, zwą się Sasza, czyli żywe trupy. Nie są oni wprawdzie całkiem umarli, albowiem żyją nadal w pamięci żyjących, którzy mogą wspominać ludzi Sasza, kreować ich artystyczne podobizny i przywoływać do życia w anegdotach. Kiedy umiera ostatni człowiek pamiętający jakiegoś swego przodka, antenat ów opuszcza krąg ludzi Sasza i przenosi się do królestwa Zamani, czyli umarłych. Ludzie Zamani nie są zapomniani jako zbiorowość, albowiem wciąż oddaje się im cześć, a wielu z nich można wspominać też imiennie. Nie są to jednak żywe trupy. Pomiędzy światem Sasza i światem Zamani istnieje pewna różnica. O, tyle czytamy we wstępie do książki i kto wie, może przynajmniej fragmencik z niej dzisiaj jeszcze zabrzmi. Ale na pewno zabrzmiał Enkel. Ensimmäisiä öitä, tuu illalla, ensimmäisiä. mäisiä öitä, eikä silloin muistettu niitä raskaria töitä. Tuu illalla, raskaria töitä. Ensi öitä kun maattiin, niin en minä saanut unta. Tuu illalla, en minä saanut unta. Kun hiljalleen saa sytytteen rakkauden tuulta. Tuu illalla, rakkauden tuulta. Sen lasta meri. kaksi joutumasta, kun merimiehen muija ja kalastajan koira yhdessä rannalla uikuttaa. Varjele hyvä luoja ihmisen lasta, merimiehen muijaksi joutumasta, kun merimiehen muija ja kalastajan koira ne yhdessä rannalla uikuttaa. Varjele hyvä luoja ihmisen lasta, merimiehen muijaksi joutumasta, kun merimiehen muija ja kalastajan koira uikuttaa. Miksi oot niin kaukana? Miksi oot niin kaukana? Hau, hau.